niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 6 maja i jest szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Król Karol III obejmie oficjalnie brytyjski tron. Za chwilę szczegóły koronacji. Do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego. Maturzyści po egzaminie z języka obcego. Większość zdawała angielski. Z udziałem przywódców państw z całego świata w Londynie odbędzie się koronacja króla Karola III. Polskę będzie reprezentować para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Karol III zostanie koronowany jako spadkobierca swojej matki, królowej Elżbiety II, która zmarła we wrześniu ubiegłego roku w wieku 96 lat. Jest 68. władcą Anglii. Uroczystości koronacyjne rozpoczną się o godzinie 11.20 procesją z Pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego, gdzie na głowie króla zostanie umieszczona historyczna korona świętego Edwarda, wykonana z litego 22-karatowego złota. Ale nie jedna, a dwie korony będą odgrywać kluczową rolę w dzisiejszej koronacji. Opowie o nich Adam Dąbrowski. Gdy najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego uniesie koronę świętego Edwarda, gdy zawiśnie ona na chwilę nad tronem, a potem zostanie opuszczona na skronie Karola, będzie to unikalny moment. Korona świętego Edwarda używana jest tylko podczas koronacji. David Torrens z Biblioteki Izby Gmin, ekspert od monarchicznego ceremoniału. To jedyny moment w życiu, gdy władcy ją zakładają i to pewnie dla nich ulga, bo korona jest naprawdę ciężka. Monarcha szybko zamieni ją na lżejszą, koronę stanu, Imperial State Crown. Rok produkcji 1937, ale bazuje na koronie królowej Wiktorii. Szacowana wartość około 4 miliardów funtów. Jest znacznie bardziej rozpoznawalna. Monarchowie mają ją na głowie w Izbie Lordów podczas otwarcia roku parlamentarnego. To w tej koronie zobaczymy Karola, gdy będzie opuszczał opactwo. Karol III będzie 40. monarchą koronowanym w opactwie od czasów Wilhelma Zdobywcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Wojska rosyjskie zrzuciły na ukraiński Bachmut bomby fosforowe. Informację przekazał doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Ukraiński polityk napisał w mediach społecznościowych, że Rosjanie używali tego rodzaju broni także w Mariupolu. Kiedy nie mogą nic zrobić, używają fosforu, napisał w telegramie. Amunicja fosforowa ma charakter zapalający. Jej użycie na terenach gęsto zaludnionych jest zakazane przez jedną z konwencji genewskich. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce helikoptery bojowe Apache, które wzmocnią potencjał odstraszania naszego kraju. Poinformował o tym szef MON-u po spotkaniu z sekretarzem obrony USA w Waszyngtonie. Wicepremier Błaszczak poinformował, że do Polski trafi 8 nowoczesnych helikopterów Apache. Dlaczego Apache są ważne? Dlatego, że świetnie współpracują z Abramsami, a więc trafią na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Mariusz Błaszczak dodał, że za kilka tygodni rozpoczną się szkolenia polskich pilotów. Doceniamy decyzję sekretarza obrony, gdyż te Apache będą pochodziły z zasobów sił lądowych Stanów Zjednoczonych. Za kilka tygodni polscy piloci rozpoczną szkolenie. Wicepremier tłumaczył, że wraz z Abramsami helikoptery Apache będą stanowiły tamę nie do przebicia w rejonie tzw. Bramy Brzeskiej. Mariusz Błaszczak powiedział, że Apache będą w Polsce do czasu zakupu przez nasz kraj 96 własnych helikopterów tego typu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego. Ma to się odbyć poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9. Proponowana ustawa, jak zapisano w uzasadnieniu, ma umożliwić szybsze rozpoznanie sprawy o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Maturzyści po egzaminie z języka angielskiego, niektórym ta część testu dojrzałości zajęła tylko około godziny. Uczniowie z 5 LO w Słupsku mówili, że matura z angielskiego była bardzo łatwa. Nie taka straszna, jak ją malują. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie idzie fajnie. Tylko na przyszłość niech dają informacje odnośnie matury nie 2 miesiące przed. To już by było w ogóle cudownie. Dokładnie. Czyli zadowolona jesteście? Tak. Bardzo. Fajnie, że to już za nami, jeszcze tylko tam parę i bajlanda. Tak. W poniedziałek matura z matematyki. Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Madrycie. Zmierzy się z rozstawioną dwójką z Białorusinką Aryną Sabalenką. Trener tenisa Michał Gawłowski spodziewa się ciekawego meczu. Każdy mecz jest nowym rozdaniem. No, półfinał pokazał, że liga chyba wyczuła, że to już jest 1-2 mecze i po turnieju i chwilę odpoczynku. Wie, że teraz już wszystkie ręce na pokład. Białorusinka chyba doskonale zdaje sobie sprawę, co musi zrobić, żeby być numerem 1 na świecie, że nie da się ominąć meczów z ligą i żeby być numerem 1 na świecie, trzeba numer 1 pokonać, więc mecz z ogromną dozą emocji, ale wierzę, że liga wygra ten mecz. Iga Świątek zagrał swój 14 tytuł w karierze, a pierwszy w Madrycie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś od Pomorza po Podlasie słonecznie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami, szczególnie na południu kraju. W ciągu dnia ta strefa chmur i opadów będzie przesuwać się z zachodu na wschód kraju. Najmocniej popada na północnym zachodzie, a na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, około 13 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Na razie takie słabiutkie 6-7, ale plus, bo synoptycy zapowiadali na minioną noc przygruntowe przymrozki. Ciepło witamy Państwa 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere. I got a space. You found some better things and I miss you. królewska sobota. Przed nami sobota, 6 maja, 126 dzień tego roku. Aż trudno w to uwierzyć, ale ci, którzy już na nogach, być może w czasie długiego majowego weekendu w pracy, to wiedzą, że słońce obudziło się przed 5, a zajdzie po 20. Dzień potrwa zatem nieco ponad 15 godzin, a dziś między innymi święto Gwardii Szwajcarskiej, Dzień Dronów i Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kiedy na Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie. Kiedy nie pada, mokry będzie. Uwielbiamy takie mądrości ludowe. Dziś imieniny Bartłomieja, Benedykta, Filipa, Franciszka, Jana i Jakuba właśnie. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pora na trójkę. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji porannej. 11 minut po godzinie 6. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci jej flara na szkle. Dziś o poranku wielokrotnie będziemy skakać między innymi do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Tam dziś bije serce Europy, jeśli nie świata. Oczywiście nie tylko w serwisach informacyjnych, także w audycji Pora na Trójkę będziemy się tam przenosić. No ale teraz przeniesiemy się w czasie do wydarzeń, które miały miejsce właśnie 6 maja. W 1527 roku podczas walk o Rzym gwardziści ocalili papieża Klemensa i ku pamięci tamtych wydarzeń i bohaterstwa samych gwardzistów ustanowiono właśnie dziś Święto Gwardii Szwajcarskiej. szwajcarskiej. Co roku 6 maja organizowana jest uroczysta parada gwardzistów, audiencja papieska, a najmłodsi nowo przyjęci do służby składają przysięgę. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawiły się pierwsze znaczki pocztowe. Były to czarne znaczki o wartości pensa, przedstawiającą królową Wiktorię. Przypomnę, że na terenach Polski pierwszy znaczek pocztowy pojawił się 20 lat później, w 1860 roku. W 1856 właśnie 6 maja urodził się Robert Edwin Perry, amerykański podróżnik, odkrywca i badacz polarny. Tego samego dnia urodził się Sigmund Freud, austriacki neurolog, twórca psychoanalizy. W 1937 roku katastrofa niemieckiego sterowca Hindenburg na lotnisku Lakenhurst w New Jersey zakończyła okres wykorzystywania sterowców w komunikacji lotniczej. A w 1994 roku pod kanałem La Manche został otwarty tunel łączący Wielką Brytanię z Francją. W tej uroczystości uczestniczyła i królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i prezydent Francji François Mitterrand. Eurotunel długości około 50 kilometrów ma w rzeczywistości trzy nitki, dwie w obu kierunkach ruchu oraz tunel serwisowy. Jeżdżą nimi samochody i pociągi pasażerskie Eurostar. To oczywiście nie wszystkie wydarzenia, a zatem już teraz przed nami... Trójkowe kalendarium muzyczne. Pamiętamy o urodzonych 6 maja w 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki. Zacznij od Boga, gdy w progu historycznego kalendarza. Przypomnę, w 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki i zmarł też w maju, nie 6, a 22 maja 2017 roku. Krótko i na temat pani Ania. Och, jakie to piękne. No właśnie i te bzy i ten maj. No i w ogóle muzyka pana Zbyszka. 21 minut po godzinie 6. Pora na trójkę. Oczy całego świata dziś są skierowane na Wielką Brytanię, gdzie odbędzie się koronacja Karola III i w większej części dzisiejsza audycja, ale nie tylko, także serwisy informacyjne i pozostałe pozycje około południa będą właśnie temu poświęcone. A nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski relacjonuje, jak to wydarzenie odbierają mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Też tak przeżywają jak w Polsce? Myślę, że tak. Dzień dobry, Stany Janku. Zjednoczone. Dzień dobry. Na tej uroczystości reprezentować będzie pierwsza dama Jill Biden. Teraz dwa cytaty. Pierwsza dama będzie świadkiem pełnej przepychu i widowiskowości koronacji króla Karola III i królowej małżonki Kamili, prowadząc delegację Stanów Zjednoczonych na długo oczekiwane wydarzenie. Pisze na swojej stronie internetowej stacja CNN. Pierwsza dama Jill Biden jest w Londynie na koronacji króla Karola II, wysłana przez prezydenta Joe Bidena do reprezentowania Stanów Zjednoczonych. Jill Biden miała zaledwie 2 lata, kiedy Elżbieta została koronowana w czerwcu 1953 roku. Królowa Elżbieta II zasiadała na tronie przez 7 dekad aż do swojej śmierci we wrześniu w wieku 96 lat. Pisze z kolei CBS News. Posłuchajmy, jak amerykańskie media na bieżąco relacjonują wizytę Jill Biden w Londynie i jak właśnie zapowiadają koronację. And now we head across the pond where people were treated to a special visit by King Charles on the eve of his coronation after a walkthrough for tomorrow's ceremony at Westminster Abbey. And First Lady Dr. Jill Biden is already in place for tomorrow's events. She met with the Princess of Wales and the First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, at Buckingham Palace tonight. Tutaj podkreślę, że amerykańskie media mówią jutro, bo tutaj dopiero minęła północ. W sobotę Jill Biden będzie reprezentować Stany Zjednoczone podczas koronacji w opactwie westermińskim, zasiadając wśród kilkuset głów państw, członków rodziny królewskiej z innych krajów i innych gości, którzy zostali zaproszeni, aby obejrzeć koronację Karola i jego żony Kamili na królową i króla. Następnie weźmie udział w przyjęciu wydanym przez ambasador Stanów Zjednoczonych Jen Hatley. Zgodnie piszą tutaj media w Stanach Zjednoczonych. To zaszczyt reprezentować Stany Zjednoczone w tym historycznym momencie i świętować szczególne relacje między naszymi krajami, napisała na Twitterze żona prezydenta. Jill Biden podróżuje ze swoją wnuczką Finnegan Biden. No i na koniec zostawiłem właśnie języczek uwagi, bo mówimy cały czas o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. A co z Joe Bidenem? Otóż Joe Biden rozmawiał przez telefon w zeszłym miesiącu z królem Karolem, gratulując mu koronacji i potwierdzając silne więzi między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Gdy pojawiły się doniesienia, że prezydent nie weźmie udziału w koronacji, pomimo... O, aż takie wiadomości nawet dotarły do nas. No, nie wiedziałem, ale będzie. Nie będzie właśnie. To amerykańska scena polityczna nie przywiązała do tego większej wagi, że nie będzie. Ale i tutaj na podsumowanie. Zauważono, że żaden poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych nie uczestniczył w koronacji brytyjskiego monarchy. Ojej, Joe Biden wpisał się w tą tradycję. A, widzisz, czyli jednak Jill Biden tak, Joe Biden nie. Podsumowując. I jeszcze wnuczka. Jeszcze wnuczka do tego. No to godna delegacja, tak bym powiedział. Troszkę niewdzięczna pora dla Amerykanów, tak? Bo to będzie bardzo wczesny ranek. Ty się położysz spać i Karol III już będzie koronowaną głową Wielkiej Brytanii i Irlandii. To znaczy, że tutaj w Stanach Zjednoczonych obudzimy się w trochę innym świecie, tak bym to podsumował. Spokojnej nocy życzę ci o poranku. Dziękuję, czasu polskiego. 25 minut po godzinie 6 u nas w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się noc. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy o tym, jak Amerykanie będą przeżywać, relacjonować wydarzenie koronacji króla Karola III. O poranku, 25 minut po godzinie 6, jak teraz powiedziałem. Rzecz jasna, czekamy na państwa sygnały. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. To najszybciej i najłatwiej. 2 dwójki i 7 trójek. Poranku, a ja spoglądam na mapy pogodowe. Południowo-zachodnia część Polski pod wpływem płytkiego niżu przemieszczającego się z nad południowych Niemiec nad Czechy. Reszta kraju będzie na skraju wyżu. A wygląda to tak, że od Wielkopolski po Podkarpacie będzie przebiegała strefa mało aktywnego, ale jednak frontu oddzielającego chłodne powietrze polarnomorskie nad południowo-zachodnią Polską od chłodniejszego, jeszcze arktycznego powietrza nad południowo-wschodnią częścią kraju. Jak to wygląda w szczegółach? 6:30. Sprawdźmy. Przerażające to nie tylko polarnomorskie, ale szczególnie to arktyczne, ale chłodno z samego rana, chłodno, proszę na siebie uważać. Na dzień dziś od Pomorza po Podlasie słonecznie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno, co prawda z większymi rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju, ale w ciągu dnia strefa chmur i opadów będzie przesuwać się z zachodu na wschód, najmocniej popada na północnym zachodzie, do tego na krańcach południowych możliwe burze. Na termometrach w dzień od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim to niewiele wzrośnie temperatura od tego, co teraz na termometrach. W Wielkopolsce nad samym morzem około 9 stopni, w centrum kraju 13, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu nawet do pełnych, pięknych, pełnoletnich 18 stopni. Trójka. Program trzeci. I jakby to powiedział pan synoptyk, te 18 stopni szczególnie, ja to szanuję. Za 29 minut siódma sięgamy po nagrania z listy przebojów. Tak, powiedzieć, że po nagranie z listy to nic nie powiedzieć. Depesz mod. Heaven's dreaming for Ależ oni rozkwitają w uszach, oczach i oczywiście także nie tylko fanów, ale wszystkich, którzy odkrywają na nowo, bo ponoć to jedno z odkryć najmłodszego pokolenia. Myślę o grupie Depeche Mode. Ghosts Again, ostatnio, przedostatnio, przedostatnio, nie pamiętam, kiedy byli poza pierwszym miejscem listy przebojów. No tak było wczoraj, podczas 57. notowania listy przebojów trójki. Co dalej? Czy znowu miejsce pierwsze obronione? Już wyżej się nie da. To oczywiście na naszych stronach i również na antenie będziemy sięgać po nagrania z listy przebojów. Tak powiedziałem, że rozkwitają i to jak, także można powiedzieć na nowo po 30 paru, prawie 40 latach. Pojawiło się słowo bzy dziś o poranku i zastanawiamy się, co najpiękniej zakwita właśnie o tej porze roku, w pierwszym tygodniu maja. Co najpiękniej zakwita? No niech będą te bzy na razie na naszej liście przebojów, ale państwo oczywiście mogą dołożyć od siebie 3 grosze. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Być może za państwa oknem, być może wybierając się na działkę, wszak majowy długi weekend trwa. Warto zastanowić się i podpowiedzieć pozostałym z tych, którzy być może mieszkają w wielkim mieście i nie widzą tej fantastycznej, rozkwitającej zielonością i kolorami wiosny. Co najpiękniej zakwita? 2 dwójki i 7 trójek za 24 minuty 7. We'll be right back. podglądam, nasłuchuję nie tylko fani Depeszów, również Red Hot Chili Peppers już na nogach. No i bardzo dobrze, ku radości tych wszystkich, którzy rozpoczynają ten dzień właśnie z programem Trzeci. Weekend majowy dla tych, którzy odpoczywają od dobrych kilku dni, to raz, a dwa dla tych, którzy no być może i pracują, to dwa, bo już przecież zwykły weekend, nie taki długi, ale jednak majowy. Podróże małe i duże, a my oczywiście zachęcamy do aktywności, między innymi na rowerach. Trasy rowerowe będziemy teraz polecać na 19 minut przed godziną 7. Medal dla każdego. I o trasach rowerowych w Austrii opowie Henryk Sytner i nasz gość. Jeździłem rowerem sam i z laureatami wakacji na dwóch kółkach po wielu krajach europejskich, ale chyba najciekawsze trasy znalazłem w Austrii. Pięknie poprowadzone, z bogatą infrastrukturą kolarską i to w każdym landzie. Pedałowałem m.in. wiedeńskimi ścieżkami, szlakami Dolnej Austrii, trasami rowerowymi w rejonie Salzburga, drogami Tyrolu i Vorarlbergu, górskimi ścieżkami Karyntii i malowniczymi trasami wzdłuż Dunaju. Wszystkie szlaki znakomicie oznakowane, także zabłądzenie nie grozi. Potwierdza to zapalony cyklista Roman Skrzypczak. Trasy austriackie są specjalnie dla rowerzystów przygotowane. To są twarde, asfaltowe nawierzchnie i większość tych tras to są trasy krajoznawcze wytyczone przez całą Austrię od jeziora Nezyderskiego po jezioro Bodeńskie na zachodzie. Jest tego 20 tysięcy kilometrów i zalety takich przygotowanych tras doceni każdy, kto na co dzień jedzie rozchybotanym chodnikiem, co daje efekt młota pneumatycznego przywiązanego do tylnej osi. Kto by to wszystko przejechał? Mamy informacje o długości, o miejscu startu, o miejscu dojazdu. Wiemy o zabytkach po drodze, wiemy jaki jest spadek terenu, jakie różnice wysokości musimy pokonać, jakimi rodzajami dróg będziemy się poruszać, bo czasami trzeba przejechać jakąś boczną drogą, która jest używana przez samochody. Z drugiej jednak strony na większości tras samochodów prawie wcale nie widzimy. Po drodze spotykamy punkty informacyjne, specjalnie przygotowane hotele, w których są zarówno przewodnicy, mapy, serwisy, warsztaty, gdzie można nasz pojazd naprawić. Ponadto są też trasy, na których można sobie ułatwić życie, wsiadając na statek żeglugi śródlądowej albo wsiadając do pociągu, który ma specjalnie przygotowane dla rowerzystów przestronne wagony, gdzie za cenę biletu można taki rower ze sobą zabrać. Nie mówiąc o tym, że można zrobić coś odwrotnego. Wypożyczyć w kolejowej wypożyczalni rower, przejechać kilkadziesiąt kilometrów rowerem i zostawić na kolejnej stacji. Jak się spotkają dwaj zapaleni cykliści, no to rzeczywiście mogą narobić apetytu pozostałym. Henryk Sytner i nasz gość Roman Skrzypczak o tym, gdzie można poruszać się i to po fantastycznie przygotowanych, jak słyszeliśmy, 20 tysięcy kilometrów doskonale przygotowanych tras rowerowych w Austrii. No, no, to robi wrażenie. Za 16 minut 7. No i gitara. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, stopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Się do kamery, potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał o moje wszedł. Czy to ja, czy to dalej śmieć, a w głowie mieć. za późno już. Muszę bagniwy gdyby brać po klucz. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy to dalej śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalna weź. Jak zawsze, perfekcyjnie. Pora na trójkę, @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2 2 7 3. Dziś pytanie, co najpiękniej właśnie teraz zakwita? Jeżeli chodzi o te tam zakwitające, to ja bym zaczęła od akacji, bo akacje to w ogóle można zjeść. O, to już mamy bardzo dobry początek. Akacje, B, już padła ta propozycja, bzy. Państwo proponują, no nie po kolei, nie po alfabecie, ale jednak najpiękniej zabłyśnie, zakwitnie na skroniach króla Karola III, dziś korona świętego Edwarda. Bardzo dziękujemy za takie podpowiedzi. Stas, a za chwilę o gwiazdach filmowych i nie tylko, za 12:07. Stay a minute, can't you see? Może się dziś chmurzyć i padać możliwe burze. Może i to dobry pomysł, by iść do kina. Fajny film. Tym bardziej, że teraz mamy okazję zobaczyć nieodpłatnie także w sieci kilka mniej znanych w Polsce filmów z udziałem Jana Nowickiego. Filmów, które współtworzył wraz z węgierską reżyserką Martą Mesarosz. Jakie pozycje warto zobaczyć? O tym z Bereniką Wyrzykowską-Nowin z telewizji Arte rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To filmowa propozycja związana z osobą aktora, którego śmierć, myślę, zaskoczyła nas jesienią ubiegłego roku. Tak, tu chodzi oczywiście o Jana Nowickiego. W ramach cyklu Arte Kino Classics, czyli cyklu prezentującego i promującego klasykę europejskiego kina, znaleźć można 3 filmy węgierskiej reżyserki Marty Mesarosz. Właśnie Jan Nowicki miał okazję wystąpić w tych filmach. Zresztą Jan Nowicki był związany z Martą Mesarosz przez prawie 30 lat. Nie jest tajemnicą właśnie, że Jan Nowicki i Marta Mesarosz byli nie tylko taką artystyczną parą współpracującą przy wielu filmach, także związani byli prywatnie. Jan Nowicki w wielu tych węgierskich filmach wystąpił, co ciekawe, u boku często wielkich gwiazd francuskiego kina, ale te 3 filmy, które Państwo pokazują, to też filmy szczególne dla autorki, czyli dla Marty Mesarosz. Tak, i jest to trylogia będąca taką fabularyzowaną autobiografią reżyserki, która opowiada o jej życiu w 3 aktach, czyli Dziennik dla moich dzieci, jest to film z 82 roku, Dziennik dla moich ukochanych. To 86 z kolei. Dokładnie, i Dziennik dla mojego ojca i mojej matki z 90 roku. Jest to trylogia, która była nagradzana na międzynarodowych festiwalach i która opisuje życie Marty Mesarosz. Jest to rzeczywiście zarówno interesujące dla fanów kina węgierskiego, jak i dla fanów oczywiście Jana Nowickiego. Marta Mesarosz pracowała również w Polsce, no ale właśnie ze względu na te wątki biograficzne, te 3 filmy tworzą taką szczególną, jedyną trylogię w jej całej twórczości. Tak, trzeba zacząć od Dziennika dla moich dzieci. Jest to historia Julii, która spędziła dzieciństwo w ZSRR i gdzie przed wojną uciekli z Węgier jej rodzice komuniści i która postanawia wracać do Budapesztu, gdzie zajmuje się nią dawna przyjaciółka rodziców. To jest taka historia dorastania w cieniu dyktatury stalinowskiej i która jest rozpoczęciem tak naprawdę historii tej fabularyzowanej autobiografii Mesarosz. Później przenosimy się do późniejszych lat, do Dziennika dla moich ukochanych. Był nagradzany m.in. Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu Berlinale i opowiada z kolei już o początku lat 50., kiedy Julii ma już 18 lat, pracuje w fabryce, ale marzy o zostaniu reżyserką. No i ostatni film, czyli Dziennik dla mojego ojca i matki, to już jest rok 56, kiedy jest w Moskwie i udaje jej się wrócić do Budapesztu, gdzie rozpoczyna działalność opozycyjną. Są to 3 filmy pełnometrażowe, które dostępne są na naszej platformie bezpłatnie do końca sierpnia. Czyli mamy sporo czasu na to, żeby jeszcze te filmy zobaczyć. Tak, mamy szczęśliwie sporo czasu i klasyki kina europejskiego. Mamy naprawdę wspaniały wybór filmów w tym roku, właśnie między innymi Martę Mesarosz, ale też inne filmy reżyserów z najróżniejszych krajów europejskich. Co jakiś czas dodajemy nowe filmy, więc warto regularnie zaglądać do tej sekcji, żeby zobaczyć, co tam nowego się pojawiło. Serdecznie polecamy. Z Bereniką Wyrzykowską-Nowi rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tu trójka za 7:04. Jest dziś więcej niż wymyślisz między